إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب. قيام خلافة إسلامي ولاية خراسان نطبقه ولو قطعت رقابه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمانان محترم، مجاهدين دلیر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابو مسلم خراسانی استم در خدمت شما در برنامه پیام خلافت اسلامی ولایت خراسان. مسلمانان گرامی، آرزو داریم که از کارش صبح و شام فراموش نکنید و ثابت قدم باشید. خب مسلمانان عزیز، شما بیشتر میدانید که کفار آنقدر ضعیف شدند که دیگر راه برایشان وجود ندارد بغیر از این که دروغ بگویند. حتی رئیس جمهورشان هم به دروغ گفتن شروع کرده، بجز این که خود را مسخره کنند دیگر کار ندارند. الحمدلله شیران خلافت اسلامی در مقابلشان استاده است، در مقابل قوت بدنیشان قوت ایمانی است الحمدلله، و در مقابل جنگ فکریشان جنگ عقیدوی است. انشاءالله تعالی این مرتدین به زودی شکست میخوره و مجاهدین پیروز میشن. خب مسلمانان محترم، میایم سر اصل موضوع که خلیفه چه قسم تعیین میشه. خب متوجه باشید که انتخابات کفری مسخرگی است و از او را خلیفه تعیین نمیشه. شما ببینیم که در شریعت اسلامی خلیفه چه قسم تعیین میشه. در شریعت اسلامی برای مقرر کردن خلیفه سه طریقه است. اول طریقه وصیت خلیفه قبلی است که خلیفه قبلی قبل از مرگ خود وصیت کند که بعد از مرگ من فلان شخص خلیفه باشد. این قول اتفاقی است، مثل که ابوبکر رضی الله عنه بعد از خود عمر رضی الله عنه را تعیین کرد. و طریقه دوم از طرف اهل الحل و العقد، معنای لغوی اهل الحل و العقد یعنی گره کردن و باز کردن است و در اصطلاح شریعت اجتماع مؤمنان، علما، صالحین و بزرگان را میگویند که برای تعیین کردن خلیفه یا امام جمع کردنشان آسان باشد. این تعریف را امام نووی رحمه الله کرده. این در صورتی است که قبلا انقطاع امامت یا خلافت آمده باشد، یعنی موجودیت امام نباشد. ما شما میبینیم که مدت طولانی است که خلافت از بین رفته بود، یا امام باشد اما در وقت مرگ وصیت نکرده باشد. بعدا شورای اهل الحل و العقد یک شخص مستحق را مقرر میکنند. برای این اهل الحل و العقد شریعت کدام تعداد خاص را معلوم نکرده. هر قدر تعدادی که جمع کردنشان آسان باشد همان مردم این کار را میکنند. قاضی ابوبکر و ابوالحسن رحمهم الله می فرمایند خلافت اهل الحل و العقد با بیعت یک نفر هم ثابت می شه و برای عقد امامت اجماع شرط نیست و نه به تعداد خاص اهل الحل و العقد توقیف شده. سوم طریقه ای است وقتی که یک امام یا خلیفه وفات کند و وصیت نکرده باشد و اهل الحل و العقد هم در تعیین امام موافق نشوند، به خاطر مصلحت امت یک نفر خود را معرفی کند و مردم بالای او اعتماد کنند و همراهش بیعت کنند، این هم خلیفه شده میتواند. یا به شکل دیگر این طور شده میتواند که یک حکومت موجود باشد اما در طبقه حاکمه شرایط فسخ کردن عقد خلافت موجود شود و فسق و فجور در آن زیاد شود. یک گروهی از مؤمنان و مسلمانان که دارای سلطه باشند بلند میشوند، قدرت این حکومت را از بین ببرند و در میان آنها یک شخص خود را من حیث خلیفه معرفی کند و از مردم برای خود بیعت طلب کند و مردم موجود همراهش بیعت کنند. باز هم بالای مسلمانان دیگر لازم است که تا تمامشان همراه او بیعت کنند. این را خلافت غزبانی می گویند. در نزد اهل سنت و الجماعت انعقاد این خلافت صحیح است، مثل که قبلا یادآور شدیم و در سیاست شرعیه جامعه المدینه در صفحه 538 هم نوشته. مذهب اول از معتزله و خوارج بود که آنها می گفتند که بیعت آن امام صحیح نیست که خالی از زور باشد، و مذهب دوم از عام اهل سنت است که اینها می گویند کسی که به زور سلطه خلافت را به دست بگیرد این خلافت صحیح گفتن نمی شود. اما از امام احمد بن حنبل رحمه الله نقل شده که می گوید کسی که اگر به زور شمشیر بالای مسلمانان واگداری کند تا آنکه خلیفه شود و لقب امیر المؤمنین برایش داده شود، کسی که به الله و روز آخرت ایمان داشته باشد برایش روا نیست که یک شب را هم در حال بگذراند که امام را نبیند، اگر آن امام نیک باشد یا بد. خب مسلمانان گرامی، آرزو داریم که این موضوع برایتان واضح شده باشد. میایم سر موضوع دیگه که حقوق امت برای خلافت اسلامی چیست و مقصد از خلافت اسلامی چیست. اول، حفاظت از دین است. خلافت یک قلعه سربسته است که دین را از تحریف کردن، بدل کردن و بدعات حفاظت میکند. دولت اسلامی مکلف است که دین الله را نگهداری کند که در این راست مسئولیت های را به عهده دارد. تمام رسومات و رواج های غیر اسلامی و غیر شرعی را از میان مسلمانان بردارد. از بین بردن عروسی هایی که از کفار نقل شده، روشن کردن دلایل دین برای مردم، برنامه های علوم دینی، احترام و عزت از علوم شرعی و علمای دین و نگه داشتن حیثیت آنها و پوره کردن حقوق آنان، گرفتن مشوره از تمام دانشمندان، علمای دین و بزرگان با تجربه، به خاطر که الله تعالی برای پیغمبر خود گفته است و شاوروهم فی الامر، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف الله تعالی وحی می شود. در حالی که هیچ ضرورت برای مشوره کردن با مردم نداشت، اما الله تعالی به همین خاطر برایش امر کرد که برای امت یک اصل شورا قائم شود. دوم، نافذ کردن احکام، نگه داشتن شعائر اسلامی و زنده کردن آن. نافذ کردن هر حکم الله تعالی در هر وقت بالای مردم بدون خلافت نمی شود. ببینیم امروز هر قدر کوشش هایی که می شود به نام دعوت تمامش بیروح ثابت می شود، چرا که خلافت نیست. دولت اسلامی مکلف است که شعائر اسلامی و آثار دینی را نگهداری بکند، و اگر کدام شعائر اسلامی از بین رفته باشد آن را دوباره زنده کند. در این رأس مسئولیت های دیگر است. نگه داشتن حکم نماز. برای نگه داشتن زنده کردن حکم نماز، مصارف امامان، ادا کردن حقوق آنان، قائم کردن امن برای آنها و پشتیبانی از ایشان تا آنکه به طریق احسن حق را بیان کنند و تحت تأثیر هیچ کس نروند، در این سلسله رواتب و معاشات امامان باید مد نظر گرفته شود. برپا کردن جماعت ها و پوره کردن تمام لوازم آن. توجه مؤذن در جماعت ها، قائم کردن حلقات درسی و برای خردسالان و بزرگسالان ایجاد کردن موقع فهم اسلامی، سهولت برای رفتن به حج، اعلان کردن روزه و عیدها، و در ماه مبارک رمضان برای عام مسلمانان باز کردن دروازه صدقات. و کدام مسائل که ذکر شد برای به دست آوردن تمام این مقاصد، قائم کردن جماعات دعوت و ارشاد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. سوم، تعیین کردن قضات است. دولت اسلامی قضات را تعیین میکند، محاکم را قائم میکند و به شریعت الله تعالی حکم میکند، به خاطر که تمام احکام شرعی الله تعالی پوره است. برای مخالفت در بعضی احکام شریعت سزاهای دنیوی را مقرر کرده است و نافذ کردن این حدود بدون امام ممکن نیست. ابن قدامه رحمه الله اجماع علما را نقل می کند که قائم کردن حدود را بغیر از امام کس دیگر کردن نمی تواند. به خاطر که بدون خلافت قائم کردن حدود فساد زیاد را به بار می آورد. به این سبب این مسئولیت خلیفه است و به گردن خلیفه مسئولیت های زائل است. تعیین کردن قضات عادل، تعقیب کردن فیصله ها، از بین بردن رشوت که در این راس برای قاضیان و کارمندان، گرفتن تحفه و قبول کردن دعوت های مردم هم ممنوع است. در فیصله ها ایشان تعقیب می شوند تا آنکه در میان ولس جایگاه عدل را بگیرند. بزرگان قومی و عام علمای کرام از جنجال جرگه ها و مرکه ها آزاد شوند و برای عبادت خود فراغت حاصل نمایند. خب مسلمانان گرامی، دیگه موضوعات انشاءالله تعالی در برنامه های آینده به شما بیان خواهد کردیم و برنامه ما انشاءالله در شبای دیگه هم ادامه دارد. کوشش کنید که این برنامه را تعقیب کنید. امید است که برای شما مفید تمام شود. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. لينا وزارها ان لم نقمها وعاقبة الامور لها احتجاب انا هب وخوضها جهادا. عدو گشت حیران تواغت بریشان جاری حکم قرآن زیر از می شما دیار خراسان شد امروز چراغان زی احسان سبحان زیر از می شما عدو گشت حیران تواغت بریشان جاری حکم قرآن زیر از می شما دیار خراسان شد امروز چراغان زی احسان سبحان زیر از می شما قیام خلافت به دشمن شدافت به مؤمن شرافت به دردها دوا محکوم گشت جهالت مغلوب شد زلالت برپا شد عدالت زی از می شما.